krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 maja. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polski dyplomata ewakuowany z Indii jest zakażony indyjskim wariantem koronawirusa. W setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego uczczono pamięć jego bohaterów. Litewska skrzypaczka i polski pianista zagrali wspólny koncert we włoskim Kwirynale. U ewakuowanego z Indii polskiego dyplomaty potwierdzono indyjski wariant koronawirusa, poinformował profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Polski dyplomata od tygodnia przebywa w jednym ze szpitali zakaźnych w Warszawie. Profesor Pyrć powiedział, że toczą się badania, które mają pokazać, czy wariant indyjski wirusa stanowi większe zagrożenie od innych. W Indiach, gdzie został wykryty po raz pierwszy, szerzy się w dużym tempie, powodując przeciążenie systemu opieki zdrowotnej. Ostatniej doby w Polsce wykryto 4612 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej na Śląsku ponad 700 i na Mazowszu blisko 600. Zmarły 144 osoby z COVID-19. Na Górze Świętej Anny oddano hołd bohaterom III Powstania Śląskiego w setną rocznicę jego wybuchu. W uroczystościach, które z powodu pandemii miały skromniejszy charakter, wziął udział m.in. prezydent. Uroczystości rozpoczęły się od porannej mszy świętej w sanktuarium na Górze Świętej Anny. Następnie prezydent i zaproszeni goście około południa udali się pod pomnik czynu powstańczego. To miejsce, Góra Świętej Anny, ma dla tamtych wydarzeń znaczenie szczególne, mówił prezydent Andrzej Duda. To o Górze Świętej Anny i o walkach, które tutaj w tamtych dniach się toczyły, powstały pieśni, opowieści i legendy chwały. To tutaj toczono najcięższe walki. Prezydent zwrócił również uwagę na kluczowe znaczenie Śląska dla młodego, odradzającego się wówczas państwa polskiego. Region był już uprzemysłowiony i bogaty w surowce. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Widzowie znali go m.in. z roli porucznika Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. W wieku 77 lat zmarł Bronisław Cieślak. Kilka lat temu wspominał w Trójce, że wysoko postawieni oficerowie milicji często bronili twórców serialu przed cenzurą. Na przykład scena, w której umundurowany funkcjonariusz mówi do jadącego cywilnym samochodem w cywilnym ubraniu Borewicza per baranie. Jakoś go tam obcinam, każąc mu jutro się zgłosić do naczelnika na dywan. I on tak zostaje, mówi, wiesz co mi ten twój baran powiedział, jutro u starego dywan. Pani cenzorka na kolaudacji przedemisyjnej podskoczyła i powiedziała, no nie, no panowie. Na to z ostatniej ławki wstał taki w cywilnym ubranku elegancki pan i powiedział, dlaczego pani chce to wyrzucić? Ja nazywam się pułkownik jakiś tam. Pani cenzorka przy takim pułkowniku nie miała nic więcej do powiedzenia. I na jego odpowiedzialność ta scena została w filmie. Bronisław Cieślak był też posłem i dziennikarzem. W 2005 roku został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W Izraelu żałoba narodowa po czwartkowej tragedii na górze Meron. Co najmniej 45 osób zginęło, a 150 zostało rannych, gdy na zatłoczonym festiwalu ultraortodoksyjnych Żydów wybuchła panika. Uczestnicy uroczystości tratowali się nawzajem. Wszystkie ofiary śmiertelne zostały już zidentyfikowane. Jest wśród nich 12 dzieci i nastolatków. Flagi na budynkach publicznych w Izraelu są dziś opuszczone do połowy masztów. Na koniec jeszcze Rzym i koncert w Pałacu Prezydenckim z okazji przypadającej jutro 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zagrali litewska skrzypaczka i polski pianista. Prestiżowe niedzielne koncerty na Kwirynale z udziałem wybitnych artystów transmituje zawsze włoskie radio publiczne RAI. Al pianoforte Timoteusz Bies. No miejsce jest naprawdę wyjątkowe. W takim miejscu grać to jest wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Warunki też były fantastyczne. Atmosfera cudowna, masa fantastycznych wrażeń. Tymoteusz Bies, który w tym roku wystąpi na międzynarodowym konkursie chopinowskim, grał utwory Chopina, Szymanowskiego i Paderewskiego. Litewska skrzypaczka Dalia Kuznecowajte wykonała kilka kompozycji Grażyny Bacewicz. Potem w duecie zagrali sonatę Faustasa Latenasa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koncert będzie retransmitowany w programie drugim Polskiego Radia jutro o 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. noc pochmurna i deszczowa. Na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie od zera na Suwalszczyźnie do +5 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro bez większych zmian. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i na zachodzie kraju możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Jutro od 5 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie Powstanie Śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Bogusław Solecki, witam serdecznie. Dzisiaj w trzeciej stronie medalu, czyli podsumowaniu oraz bieżących wydarzeniach sportowych, będziemy mówili bardzo, bardzo dużo o siatkówce, no bo dobrze mówić o sporcie po takim sukcesie naszej siatkówki. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła w Lidze Mistrzów. Wczorajszego wieczora pokonała 3-1 w finale Itas Trentino, mówi MVP zawodów Aleksander Śliwka. Jesteśmy wspaniałą grupą, świetnie współpracowaliśmy ze sobą przez całe sezon, nie mieliśmy żadnych momentów, zgrzytów. Szliśmy cały czas w jednym kierunku i myślę, że to miało znaczenie na koniec, kiedy Trento zaczęło grać dobrze i narzuciło na nas presję. Wtedy wyszło to, że jesteśmy drużyną, że wspieramy się wszyscy razem, wierzymy w siebie nawzajem i razem zwyciężamy. Brawa dla siatkarzy Zaksy, brawa dla naszych lekkoatletów. Joanna Jóźwik i Patryk Dobek zwyciężyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w biegach sztafetowych w Chorzowie w ciekawej rywalizacji 2x2 na 400 metrów. I Asia i Patryk dwa razy musieli pokonać jedno okrążenie, mając czas na odpoczynek, gdy drugie z nich walczyło na bieżni. Ja tylko patrzyłam, gdzie jest Patryk, na jakiej jest pozycji. I tak naprawdę dopiero jak wchodził na ostatnią prostą, mówię, Jezu Jóźwik, odpocznij. I tak kilka głębokich oddechów i dopiero mówię, dobra, jest okej. Okay. Biegnę i tylko czekałam na połeczkę. Czułem jak na treningu, bo jednak te przerwy treningowe do tego, co mnie przygotowuje trener Król, są zbliżone naprawdę. I nie to... muszę biegać, to jest taki przerwek. Zdarza się. Tak, po wygranym biegu gawędzili ze sobą Asia i Patryk. W dzisiejszej audycji dużo o zawodach na Stadionie Śląskim, w tym długa rozmowa z naszym byłym, znakomitym płotkarzem Markiem Plawgo. O snukerze nie mówimy w trzeciej stronie medalu zbyt często, ale gdy jutro poznamy mistrza świata, nie moglibyśmy o tym nie wspomnieć. Komentator snukera Rafał Jewtuch zwraca uwagę na dwie niespodzianki w kończącym się turnieju. Pierwsza to porażka O'Sullivana już w drugiej rundzie z Antonym McGillem, no a druga to ogólna postawa Shona Murphy'ego, zabrnięcie do finału Mistrzostw Świata, do najważniejszego meczu w sezonie po tych kilkunastu miesiącach, gdzie nie osiągał zbyt wysokich pułapów i w innych turniejach. Sheffield zamieniamy na Cadix. Tu kilka dni temu zakończyły się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Zofia Klepacka w ostatnim wyścigu płynęła po miejsce na podium. W ostatnim wyścigu medalowym, gdzie już jechałam po srebrny medal i tam gdzieś linka puściła. Tak to czasem bywa. No szkoda, że w takiej ważnej imprezie jak Mistrzostwa Świata Lepiej teraz niż za kilka miesięcy w Tokio. Poza windsurfingiem będziemy też za oceanem na najważniejszej gonitwie konnej w Stanach Zjednoczonych. Nie zapominamy o tytule mistrzowskim wywalczonym przez piłkarzy Legii Warszawa i sprawdzimy, co na finiszu najsilniejszych lig europejskich. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Od świata rozpoczynamy, bo Brytyjczyk Geraint Thomas z grupy Ineos Grenadiers triumfował w kolarskim wyścigu Tour de Romandie. Ostatni piąty etap, jazdę indywidualną na czas, na dystansie nieco ponad 16 kilometrów ze startem i metą we Fryburgu wygrał Francuz Rémi Cavagna. Drugie miejsce zajął Szwajcar Stefan Bisinger, a trzeci był właśnie Thomas. Polacy nie startowali w klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk wyprzedził o 28 sekund Australijczyka Richiego Porta i o 28 Włocha Fausto Masnadę. Piłkarki Barcelony i Chelsea awansowały do finału Ligi Mistrzyń. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym ekipa ze stolicy Katalonii pokonała Paris Saint-Germain 2-1. Cały mecz w zespole gości rozegrała reprezentantka Polski Paulina Dudek. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Piłkarki z Londynu wygrały natomiast z Bayernem Monachium 4-1. W pierwszym meczu lepsza okazała się ekipa ze stolicy Bawarii. Finał 16 maja w Göteborgu w Szwecji. Teraz tenis. Nicolas Basilashvili wygrał tenisowy turniej ATP na ziemnych kortach w niemieckim Monachium. Gruzin pokonał w finale reprezentanta gospodarzy Jana Lenarda Sztrufa. 6-4, 7-6 to jego piąty triumf w turnieju tej rangi w karierze. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zmierzy się w Almere z reprezentacją Holandii w meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2022 roku. Polacy, aby awansować do turnieju finałowego, potrzebują co najmniej remisu w starciu z ekipą Oranje. W marcowym meczu między reprezentacjami we Wrocławiu to Holendrzy okazali się lepsi, wygrywając 27-26. Polska z dorobkiem 6 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli, prowadzi Słowenia 7 punktów, Holandia jest druga, również 7 punktów. Awans do turnieju finałowego wywalczą dwa najlepsze zespoły z każdej z 8 grup i 4 drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Mecz Polska-Holandia rozpocznie się o 18, a więc już niedługo. 77. sezon wyścigów konnych na Służewcu rozpoczęty. W sobotniej gonitwie otwarcia o nagrodę Dandolo najszybszy był Kirgiz Sanzar Abajew na koniu Saiget. Dopiero piąte miejsce zajął Szczepan Mazur, czyli najlepszy jockey poprzedniego sezonu. Mazur wygrał co prawda dwie gonitwy, nagrodę generała Władysława Andersa oraz memoriał Tomasza Dula, ale wie, że bardzo trudno będzie poprawić ubiegłoroczny rekord, kiedy triumfował aż 77 razy. W tym sezonie na Służewcu zaplanowano w sumie 51 dni wyścigowych, podczas których odbędzie się 451 gonitw. A teraz oddech muzyczny, a potem siatkówka. I said, 17:16, trzecia strona medalu i o wielkim sukcesie siatkarzy. Przypomnijmy, Zaksa Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła w Lidze Mistrzów po bardzo emocjonującym finale. Pokonała w Weronie 3-1 Itas Trentino. To największy sukces w polskiej siatkówce klubowej. Co prawda, Płomień Milowice wygrał Puchar Europy 43 lata temu, ale mimo wszystko konkurencja wówczas stała na niższym poziomie. Posłuchajmy najpierw Aleksandra Śliwki, MVP wczorajszego spotkania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że osiągnęliśmy ten sukces, pracowaliśmy na to cały sezon. Jesteśmy wspaniałą grupą, świetnie współpracowaliśmy ze sobą przez cały sezon, nie mieliśmy żadnych momentów, zgrzytów. Szliśmy cały czas w jednym kierunku i myślę, że to miało znaczenie na koniec, kiedy Trento zaczęło grać dobrze i narzuciło na nas presję. Wtedy wyszło to, że jesteśmy drużyną, że wspieramy się wszyscy razem, wierzymy w siebie nawzajem i razem zwyciężamy. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mojej drużyny. Kapitalne spotkanie rozegrał wczoraj także Kamil Semeniuk. Nie wiem, co powiedzieć naprawdę. No wygraliśmy, jesteśmy przeszczęśliwi, ale mówię, dopiero to dotrze pewnie do nas jutro, może za dwa dni, bo to piękny dzień dla polskiej siatkówki i cieszmy się. Kluczowe we wczorajszym finale było czwarte starcie. Długo prowadzili w nim siatkarze z Trydentu. Zanosiło się na tiebreaka, ale wtedy Zaksa pokazała charakter. Pierwsze skrzypce zagrał wówczas wspominany Aleksander Śliwka, a wspomni o tym były reprezentant Polski, Witold Roman. W tym czwartym secie też wyglądało na to, że będziemy mieli za chwilę piątą partię i znowu będziemy mieli nerwy jak postronki, będziemy obgryzać paznokcie, zobaczymy, co się wydarzy. Nie, tutaj rzeczywiście to jednak te nerwy zaczęły objawiać się po stronie zespołu z Trentino, a tutaj wielki spokój. Przede wszystkim również Olek Śliwka wykonał nieprawdopodobną robotę w swojej drużynie właśnie w tej końcówce, kiedy wziął tą odpowiedzialność. Wielkie brawa za to, że ta maszyna, która czasami wymaga wzięcia odpowiedzialności na siebie, ale czasami też odnalezienia zawodnika, który będzie w stanie pociągnąć drużynę, zagrała tutaj bardzo dobrze. O klasie, jaką pokazała w czwartej partii Zaksa, mówi także były trener naszej kadry Ireneusz Mazur. Zaksa pokazała w czwartym secie to, co pokazywała z Kucinę Lubę-Ciwitanową oraz zespołem z Kazania, czyli umiejętność gry na dużym ciśnieniu psychologicznym w grze, umiejętność gry z piłek sytuacyjnych, umiejętność zachowania się w sytuacji trudnej, granie niekonwencjonalne. To wszystko prezentowało się w takich meczach z tymi drużynami jak włoska czy rosyjska. I teraz to wróciło. To była właśnie ta umiejętność i wiara w swoje możliwości oraz w to, że jest to okoliczność, która pozwala osiągnąć największy wynik od 43 lat klubowych. To jest naprawdę wydarzenie. Teraz przerwa muzyczna, a za chwilę połączymy się z prezesem Zaksy Kędzierzyn-Koźle i byłym znakomitym zawodnikiem Sebastianem Świderskim. Crazy, crazy when you see all the trzeciej stronie medalu o ogromnym, gigantycznym, historycznym sukcesie siatkarzy. Siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W rozegranym w Weronie finale podopieczni trenera Nicoli Grbicza pokonali włoski Itas Trentino 3-1. Zaksa to druga drużyna w historii Polski, która sięgnęła po końcowe zwycięstwo w tych elitarnych rozgrywkach, a z nami nasz gość specjalny Sebastian Świderski, prezes klubu, który sam w przeszłości był zarówno zawodnikiem, jak i szkoleniowcem tego zespołu. Witam panie Sebastianie gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zapytać o ten powrót do Polski, czy on był bardzo trudny, jeśli chodzi o was, bo wiem, że świętowanie zawsze po tego typu wydarzeniu no jest bardzo, bardzo huczne. Czy wy na spokojnie? I na spokojnie, ponieważ czasy covidowe jednak nie pomagają, a pamiętajmy, że godzina 20:30, początek spotkania jednak też nie pomogła. Zakończyliśmy bardzo późno, wyszliśmy z hali jeszcze później. Rano trzeba było się szybko pozbierać, żeby się przygotować do lotu powrotnego. Także tak naprawdę chyba to świętowanie będzie trochę odłożone w czasie, ale ten czas będzie dosyć obfity. Tak jak powiedziałem, zaczynamy dzisiaj i będzie trwał i trwał. I kiedy skończymy, nie wiem. No to najważniejsze, że jest co świętować. Sukces naprawdę ogromny, niesamowity. Mówiłem o tym historycznym wydźwięku. To teraz chciałem zapytać o ten aspekt psychologiczny. Mówił pan przed rozpoczęciem tego finału, że nie jesteście faworytami. Trzeba było chłopakom wmówić to, że są w stanie wygrać. Tak, dokładnie. Srebrny medal to jest sukces, jeżeli chodzi o Plus Ligę. Dla wielu zespołów. Dla nas gdzieś był odbierany jako jednak niespodzianka, jako porażka, ponieważ przez cały sezon praktycznie dominowaliśmy w lidze i tak naprawdę te złote medale zawieszano nam na szyjach dużo, dużo wcześniej. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, dla nas trochę brutalna, ale ten ten zimny prysznic dla chłopaków, kubeł zimnej wody przysłowiowy jednak wydaje mi się, że bardzo mocno pomógł i dodatkowo ich zmobilizował. Dostali kilka dni wolnego, trener po powrocie do treningów zaczął im dużo mówić, dużo tłumaczyć i przede wszystkim wrócili do podstaw, do tak zwanego abecadła siatkarskiego. I myślę, że to też było bardzo ważne, żeby oni przestali myśleć o tym, co się działo, a skupiali się na tym, co trzeba zrobić i co przed nami, i co było przed nami. I było widać, że ta sportowa złość po porażce została przekuta na tą taką dodatkową moc, żeby wyjść na to spotkanie i żeby zaprezentować się jeszcze lepiej. Początek może nie był rewelacyjny w wykonaniu jednej i drugiej drużyny, ale było widać nerwy, duże nerwy i też chyba trochę ta cała ceremonia rozpoczęcia tego meczu, przesunięcia w czasie też spowodowała, że ten początek był średni, ale później widowisko stało na wysokim poziomie, dużo ciekawych zagrań i najważniejsze, ostatni punkt zdobyty przez naszą drużynę. Europejskie media obiegło takie zdjęcie trenera Nicoli Grbicza, który w takim geście triumfu pada na parkiet, płacze z radości, ze szczęścia. No to jest ogromny także jego sukces, bo wiemy, że Werona jest bardzo specjalnym miejscem, jeśli chodzi o życie trenera Grbicza. Tak, dokładnie. Raz, że to jest jego pierwszy wielki triumf, jeżeli chodzi o jego karierę trenerską. Co prawda w tym roku zdobyliśmy Super Puchar Polski, Puchar Polski. Natomiast myślę, że nijak się mają te dwa trofea do wygrania Ligi Mistrzów. On przeżywał to spotkanie bardzo mocne właśnie z kilku aspektów, ponieważ grał w Trento, zdobywał w Trento Ligę Mistrzów. W Weronie spędził 3 lata, gdzie mu podziękowano swojego czasu i tak naprawdę dla niego to był powrót trochę też sentymentalny, trochę sercowy, ponieważ no dużo, dużo znajomych tam zostawił. No i udowodnił wszystkim, że tę decyzję dla nas szczęśliwą, że udało się go pozyskać i zatrzymać w naszym klubie, a dla nich no już trochę mniej, jeżeli chodzi o zespół z Werony. Także to, że Nicola się popłakał i cieszył się jak dziecko, to przyznam się szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatni raz go takiego widziałem, a wiele sukcesów odnosił i chyba nigdy tak wyraźnie i tak wylewnie nie konsumował wygranej. No ale pan, panie Sebastianie, prawie udusił Waldemara wspaniałego, legendarnego trenera kędzierzyńskiej drużyny. Tak, no siedzieliśmy razem, oglądaliśmy to spotkanie razem, przeżywaliśmy je razem i tak naprawdę chyba przyznam się szczerze, że dopiero przy wyniku 24-23 w czwartym secie dotarło do mnie, że za chwilę możemy zdobyć Ligę Mistrzów, wygrać ten triumf, to wielkie wydarzenie. I tak naprawdę wtedy gdzieś tam dopiero trafiło do głowy, że to będzie coś niesamowitego. A że akurat Waldek był obok, ten wspaniały, to, że chcieliśmy skakać, cieszyć się jak dzieci, no i rzeczywiście, no, uściskałem go dosyć mocno i dopiero wtedy zrozumiałem, że powinienem być w innym miejscu i żeśmy razem pojawili się za chwilę na parkiecie. I mogliśmy świętować z całą ekipą. Wróćmy jeszcze do samego spotkania, do samego sportu. Czy był taki moment, kiedy zadrżało panu serce? No przecież to spotkanie było cały czas wyrównane. Było cały czas wyrównane, było cały czas nerwowe. Nie było takiej wyraźnej przewagi, może z wyjątkiem tego trzeciego seta, gdzie Lucarelli zrobił różnicę na zagrywce i zespół Trento nam uciekł. Natomiast w każdym części tego spotkania 2-3 punkty przewagi na jedną czy na drugą stronę nic nie znaczyły, bo za chwilę ta druga drużyna potrafiła odrobić tą przewagę, więc było bardzo wyrównanie. Natomiast wierzyłem do końca. Ja się bardzo obawiałem tego pierwszego seta, ale po tym początku, nie wiem, to bodajże dostaną 6-6, 8-8, gdzie zawodnicy byli bardzo nerwowi, popełniali bardzo dużo błędów. Później, jak nasza drużyna zaczęła grać normalnie i zaczęła grać tak jak do tej pory, jakiś miesiąc temu, to tak naprawdę byłem spokojny o wynik i byłem spokojny przede wszystkim, że to będzie dobre spotkanie. Oczywiście Trento mogło wygrać ten mecz, to tego nie możemy powiedzieć, że nie. Natomiast tego dnia my byliśmy lepsi i to my podnieśliśmy puchar do góry na końcu. To jest oczywiście rywalizacja drużynowa, ale niezwykle istotne są pojedyncze postacie. No, Aleksander Śliwka zagrał fenomenalnie, zresztą został nagrodzony MVP. Tak, no Olek te ostatnie spotkania ligowe, no gdzieś miał lekki dołek, bardzo to przeżywał, natomiast to jest zawodnik, lider drużyny, który potrafi właśnie w tych najtrudniejszych momentach wziąć na siebie odpowiedzialność. No tutaj Bentoniutti też to potrafił zobaczyć, zauważyć i te trudne piłki, szczególnie w tym czwartym, na końcu czwartego seta, posyłać do niego. On praktycznie się nie pomylił i to też świadczy o tym, o jego charakterze i jego umiejętnościach. Także myślę, że tutaj trener Vital Heinen będzie miał wielki ból głowy, jeżeli chodzi o wybór, no niestety tylko czwórki zawodników na Igrzyska Olimpijskie, bo wiemy, że akurat na tej pozycji mamy wielu wspaniałych zawodników na bardzo wysokim poziomie. Ja wierzę w to, że Kamil też kiedyś znajdzie się na tym, Kamil Semeniuk też znajdzie się na tym poziomie i też będzie rywalizował najwyższe cele, ale w tym momencie to Olek Śliwka wydaje mi się, że jednak jest bliżej Igrzysk Olimpijskich. Zaczęliśmy tę rozmowę od świętowania, to teraz chciałem zapytać, jesteście już w Kędzierzynie Koźlu, czy będzie jakieś oficjalne świętowanie w mieście, czy już jest zaplanowany jakiś przejazd triumfalny? Tak, no dzisiaj mamy oficjalne zakończenie sezonu, naszego sezonu, natomiast 4 maja mamy oficjalny przejazd do naszego głównego sponsora, akcjonariusza Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Tam wręczenie symbolicznego medalu prezesowi spółki, przejazd po, nie chcę mówić mieście, ale przejazd po zakładach azotowych, gdzie są te takie alejki. Także tam też podziękujemy pracownikom zakładu. Potem wyjedziemy rzeczywiście na miasto, klub kibica, spotkanie z kibicami i rzeczywiście w otwartym autobusem. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Otwartym autobusem przejedziemy po ulicach Kędzierzyny. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę pięknego świętowania i jeszcze raz gratuluję wielkiego sukcesu. Sebastian Świderski, prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle, był gościem trzeciej strony medalu. Przypomnijmy, nasza siatkarska drużyna po raz drugi w historii, jeśli chodzi o polską siatkówkę, sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Like a dragonfly. Kilka dni temu w Kadyksie u wybrzeży Atlantyku zakończyły się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. To był ostatni poważny sprawdzian dla naszych zawodników wybierających się do Tokio. Więcej na ten temat w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. Zofia Klepacka i Piotr Myszka potwierdzili, że są ciągle w światowej czołówce. Klepacka miała podium na wyciągnięcie ręki. Uważam ten wypad za udane zawody. Warunki atmosferyczne na wodzie przypominały warunki w Enoshimie, tam gdzie mają być rozgrywane Igrzyska Olimpijskie. Była przez 5 dni duża oceaniczna fala i bardzo silny wiatr. Dopiero ostatniego dnia regat w medal race ten wiatr znacznie osłabł, około 1-2 z Kalibroforta. No bardzo dobrze żeglowałam, wszystkie starty miałam bardzo dobre, niespóźnione. Tak więc pod kątem żeglarskim bardzo dobrze wypadłam. No niestety miałam awarię sprzętu na początku regat, gdzie mi się złamał maszt i w ostatnim wyścigu medalowym, gdzie już jechałam po srebrny medal i tam gdzieś linka puściła. No ale tak to czasem bywa. No szkoda, że w takiej ważnej imprezie jak Mistrzostwa Świata. Ostatecznie Zocha, jak mówi się w żeglarskim środowisku Klepackich, zajęła 5. lokatę, 4. był Piotr Myszka. Myślę, że jest kilka elementów, które można delikatnie poprawić, polepszyć. Czułem, że w tych zawodach na pewno w tym silnym wietrze przydałoby się więcej godzin spędzonych na wodzie. No i kilka takich tam kosmetycznych rzeczy. 4. miejsce to jest tuż za podium, więc dużo już do tego podium nie brakuje. Też nie ma co za bardzo wywoływać rewolucji. Na pewno trzeba kontynuować tą pracę, którą włożyłem do tej pory. Oczywiście z korektą tego, co się wydarzyło. Cieszę się, że jest jeszcze coś do zrobienia, jest coś jeszcze do poprawienia, bo to zawsze znaczy, że jest jeszcze jakiś potencjał, jest jakiś margines, który można jeszcze tutaj w tym wszystkim wykorzystać i mam nadzieję, że to będzie mój atut na igrzyska. A jak ocenia dyspozycję Piotra, trener naszej męskiej kadry, w niedalekiej przeszłości świetny i utytułowany zawodnik Przemysław Miarczyński? Myślę, że jest całkiem niezła. 4. miejsce na Mistrzostwach Świata, 4. miejsce na Mistrzostwach Europy, które mieliśmy w marcu. I tutaj warto dodać to, że jednak w zeszłym roku, w listopadzie, pod koniec roku na Mistrzostwach Europy, Piotrek tam miał taki lekki wypadek i połamał dwa żebra na wodzie. W związku z tym miał dość długą przerwę, bo około 6 tygodni przerwy od takiego cięższego treningu. No, po prostu z taką kontuzją to w zasadzie ciężko cokolwiek zrobić, bo to wtedy ciężko nabrać taki duży oddech. W związku z tym te treningi muszą być bardzo delikatne, na bardzo delikatnym poziomie, już nie wspominając o pływaniu. Myślę, że jest to dobra pozycja do ataku. A jeszcze mamy tutaj, no tak jak powiedziałem, 3 miesiące do tego, żeby ewentualne jakieś tam braki podrobić. Co ciekawe, Myszka i Miarczyński przez kilkanaście lat rywalizowali ze sobą na wodzie z dobrym skutkiem dla polskiego windsurfingu. Od niedawna egzystują w nowej konstelacji. Znamy się już bardzo długo. Rywalizowaliśmy ze sobą prawie 16 lat. Teraz jest moim trenerem, jestem jego zawodnikiem. Ciężko jest przejść tak gładko od zawodnictwa do bycia trenerem i zawodnikiem, ale myślę, że na pewno mamy fajne to, że wiele rzeczy mieliśmy przećwiczone już w poprzednich latach i czasami po prostu rozumiemy się bez słów, znamy się jak łyse konie. Czasami wiadomo, jak jest potrzeba coś zrobić. Przemek, nawet nie muszę mu mówić, on to robi. To jest super, nie? Znaczy, że wszystkim na tym bardzo zależy. Mam pełne wsparcie ze strony Przemka w przygotowaniach i na pewno jak coś planujemy, to robimy to razem. To jeszcze wrażenia na ten sam temat Ponta, bo z kolei tak ludzie żagli określają Przemka Miarczyńskiego. Współpraca między mną a Piotrkiem, myślę, układa się bardzo dobrze. No to też należałoby jego zapytać, ale myślę, że gdyby coś było nie tak, to by mi o tym powiedział. Na tym poziomie no to nie ma za bardzo tak co ukrywać. Jeżeli coś jest nie tak, no to trzeba sobie to po prostu powiedzieć. Mamy dużo wspólnych takich cech, które myślę przez to doświadczenie wieloletnie, jesteśmy w podobnym wieku. Razem żeśmy to wypracowali, bo wcześniej rywalizowaliśmy, teraz ja Piotrkowi pomagam. Jest dużo rzeczy, które bardzo nam jakby się zazębiają i wszystko fajnie działa. Oczywiście zdarzają się tam sytuacje, jakieś tam nerwy i tak dalej, ale to myślę, że w każdym sporcie, w kontakcie między ludźmi, szczególnie, że no spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, bo to jest wyjazdów samych około 200 dni w roku. Plany na ostatni etap przygotowań do igrzysk zostały mocno zweryfikowane. Na szczęście nie dotyczy to tylko naszych zawodników. Zostały nam takie dwa zgrupowania, które planujemy zrobić w Hiszpanii, bo planowaliśmy polecieć w maju na Puchar Świata do Japonii, który miał być na początku czerwca. To miał być taki no, 3-tygodniowy prawie wyjazd i potem mieliśmy też w lipcu wcześniej polecieć na igrzyska, no w związku z tym, że pandemia i to wszystko zostało odwołane,

trwającym spotkaniu Fortuny Pucharu Polski na neutralnym stadionie w Lublinie, Raków Częstochowa, Arka Gdynia, 1-1. Jeśli chodzi o to spotkanie, to już jest 88 minuta. Prowadzenie w 57 ekipie z Gdyni dał Żebrowski, wyrównał w 81 Iwi, ale my teraz porozmawiamy o triumfie Legii Warszawa w PKO BP Ekstraklasie, bowiem stołeczna drużyna po raz 15 została mistrzem Polski. I o tym porozmawiamy z Janem Piaseckim, komentatorem piłkarskim TVP Sport. Janek, witam cię gorąco. Witam się. Jagiellonia Białystok miała taki moment w tym spotkaniu z Rakowem Częstochowa, że mogła trochę napsuć krwi i bezpośrednio Rakowowi, i oczywiście pośrednio Legii Warszawa, ale wiemy, że ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a to oznaczało, że nikt w tym sezonie Legii już nie dogoni i ten 15 tytuł mistrza kraju stał się faktem. Czy dla ciebie to jest zaskoczenie, że na kilka kolejek przed Legia przypieczętowała tytuł? Nie można tego nazwać zaskoczeniem według mnie. Legia od 18 kolejki cały czas jest na szczycie i to nie tylko ze względu na punkty, ale także ze względu na formę. Czesław Michniewicz po przejęciu drużyny, bo pamiętajmy, że formalnie jeszcze tą drużynę na początku sezonu prowadził Aleksander Wukowicz, rozpoczął swoją serię od 10 spotkań na polskich boiskach bez porażki. Legia dawała nam wiele powodów do tego, żeby twierdzić, że będzie jednak mistrzem Polski. Tak naprawdę jedyny dołek za czasów Czesława Michniewicza, który moglibyśmy znaleźć, to jest początek tej rundy wiosennej. Porażka z Podbeskidziem na początek, nie najlepsze wyniki, 2 mecze tam ze stratą punktów, a potem Legia wróciła, bo pamiętajmy, że zimowała na fotelu lidera, potem na 2 kolejki straciła ten fotel lidera i od tej 18 kolejki cały czas już jest na szczycie. Legia, chyba trzeba powiedzieć obiektywnie, z najlepszym składem, to na pewno najbardziej wartościowym składem, więc nie można być zaskoczonym. Legia szykowała się do tego Mistrzostwa Polski, patrząc na budżet stołecznej drużyny, trzeba powiedzieć, że miała obowiązek prawie, że takie mistrzostwo wygrać, choć wiadomo, że to w cudzysłowie należy to słowo obowiązek ująć, bo nikt nie ma gwarancji zwycięstwa, ale tak, Legia zdobyła zasłużenie Mistrzostwo Polski, ale wiemy, jak jest Legii, wiemy, jak jest Nowa Dziękowskiej, jakby mistrzostwo jest wpisane w ostatnich latach po prostu w historię tej drużyny, a wszyscy się oglądają na te europejskie puchary i to tam rozpoznajemy, czy sezon dla Legii był udany, czy nie. 125 milionów mniej więcej przychodów Legii. Druga w zestawieniu Lechia Gdańsk 50, a więc widać, że faktycznie ten budżet jest gigantyczny. Natomiast jaki to będzie efekt w tych europejskich pucharach? No, zwróciłeś uwagę na ten element. Będziemy czekali oczywiście z utęsknieniem, jak sobie poradzi Legia. To teraz jeszcze o nazwiskach. Wspomniałeś nazwisko Czesława Michniewicza. Jak mówili na niego polski Mourinho, to teraz jeszcze kolejna niezwykle ważna postać dla ekipy warszawskiej, a więc Król Artur. Artur Boruc wrócił do Polski i naprawdę przyczynił się w dużej mierze do tego, że ten tytuł tak szybko Legia mogła przypieczętować. Ja słuchałem wywiadu, który Artur Boruc udzielił w styczniu tego roku. Słuchałem tego wywiadu 2 dni temu i tam mówił Artur Boruc, że przywrócił na Łazienkowską po to, żeby wprowadzić Legię do Ligi Mistrzów. Jedno oczywiście, pomógł Legii zdobyć to mistrzostwo, ale wiemy, że do Ligi Mistrzów nie wprowadziła, był na tym początkowym etapie sezonu. Teraz wiemy, że Artur Boruc lada dzień, przynajmniej tak mówi Dariusz Mioduski po meczu ostatnim Legii z Wisłą, że Artur Boruc przedłuży na kolejny rok jeszcze kontrakt, więc Król Artur wrócił, dał Legii mistrzostwo, ale on nie wrócił po mistrzostwo. Jasno mówił, chce przywrócić europejskie puchary i Legię na mapie Europy, więc myślę, że Artur też przedłuża tą swoją już długą przygodę z piłką nożną właśnie w myśl tej zasady. Jeszcze nie dałem Legii tego, co miałem dać. Artur Boruc, nawet jak się mówi, już oficjalnie przedłużył ten kontrakt, podpisał umowę i to nas oczywiście bardzo cieszy, bo to jest postać niezwykle charyzmatyczna, to jest zawodnik, który mimo tego, że przecież długo w Legii nie grał za sprawą tej swojej przygody z Wyspami Brytyjskimi, to jest taką legendą. Gdy pojawia się na stadionie, no wierzymy, że kibice wrócą, to wtedy będzie można zobaczyć jeszcze raz, jak witany jest Artur Boruc. To teraz Janek, jeszcze 2 słowa na temat tego, co w polskiej lidze może się wydarzyć, abstrahując od mistrza Polski i Legii Warszawa, jeśli chodzi o kolejne drużyny, które walczą o europejskie puchary. A właśnie, tu jesteśmy akurat w najlepszym czasie, żeby o tym rozmawiać, bo jeśli Raków wygra Puchar Polski, to znaczy, że do europejskich pucharów dostanie się za pośrednictwem Pucharu Polski, więc ta czwarta drużyna ewentualnie w Ekstraklasie też by miała wejście do pucharów. Jeśli to wygra Arka, no to Arka będzie tą czwartą drużyną, więc myślę, że prawie połowa tej wyższej części tabeli Ekstraklasy z zainteresowaniem śledzi Puchar Polski, bo wiadomo, to jest w ich żywotnym interesie. Zobaczymy w pucharach Raków, to jest pewne, zobaczymy Pogoń Szczecin. No i pytamy, kto będzie czwarty i czy czwarte miejsce da miejsce w europejskich pucharach. No oby tak się stało, zawsze dobrze, jak te najsilniejsze drużyny występują w europejskich pucharach. Mamy ostatnio mniej szczęścia do polskich drużyn. Zwykle to jest tak, że to jedna drużyna, ostatnio Lech, dobrze występuje w europejskich pucharach i nie odpadają w tych fazach eliminacyjnych. Wiemy, że w tym najbliższym sezonie pojawi się nowa Liga Konferencji, tak? Czyli będziemy mieli Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji. Tam poniekąd upatrujemy szans polskich zespołów. Dariusz Mioduski nie ukrywa, że dobry wynik w Lidze Konferencji też by go cieszył. Każdy by chciał Ligę Mistrzów. Wydaje się, że takim najbardziej realnym, podstawowym celem jest ta Liga Europy dla mistrza Polski, ale Liga Konferencji może nam dać trochę więcej rozrywki w tych europejskich pucharach niż do tej pory mieliśmy. Przypomnijmy, że Legia pierwszą rundę eliminacji Ligi Mistrzów rozegra jeszcze podczas trwającego Euro 2020, więc to będzie niezwykła sytuacja, ale nam się to zdarza. Jak za wcześnie zaczynamy, to, że tak powiem, wielki świat na nas nie czeka, jeszcze gra swoje Euro, a my musimy gdzieś się tułać po tej pierwszej rundzie, więc mam nadzieję, że polskie drużyny przebrną przez to wszystko, no i przede wszystkim, że w tych kolejnych rundach polskie drużyny swoich najlepszych zawodników, którzy wyjadą z kadrą na Euro 2020, będą mieli dostępnych. Albo masz, Janku drogi, takie profetyczne umiejętności, albo po prostu włączony telewizor, bo przed momentem dosłownie bramka w spotkaniu o Puchar Polski Rakowa-Częstochowa 2-1. W tym momencie to jest spotkanie, które trwa już 94 minuty, a strzelcem tej bramki Tijanić w 89 minucie. Jan Piasecki, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Komentator piłkarski TVP Sport był naszym gościem. No a my za chwilę zmienimy zupełnie temat. Lotem błyskawicy przenosimy się z Warszawy do Chorzowa, gdzie trwają mistrzostwa lekkoatletyczne świata sztafet, a na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Dzisiaj 7 kompletów medali zostanie rozdanych, to jest drugi dzień rywalizacji. No i wiemy, że w 4 z tych konkurencji wystartują reprezentanci Polski. No, dokładnie rzecz ujmując, w 2. Drugi dzień nieoficjalnych mistrzostw świata w sztafetach zaplanowano pod kątem finałów. Niestety wszystkie dzisiejsze wyścigi odbędą się już po zakończeniu trzeciej strony medalu. Wczoraj informowaliśmy o wspaniałych sukcesach. Złoto zdobyli Joanna Jóźwik i Patryk Dobek w sztafecie 2x2 razy 400 metrów. Srebro wywalczyli nasi płotkarze w spektakularnym wyścigu 4x100 metrów przez płotki właśnie. Nas oczywiście najbardziej interesuje jednak rywalizacja w konkurencjach olimpijskich i to tych z udziałem naszych zespołów. Poniżej oczekiwań we wczorajszych eliminacjach wypadli mężczyźni oraz sztafeta mieszana. Do dzisiejszych wyścigów medalowych zakwalifikowały się tylko żeńskie biało-czerwone sztafety na 4x100 i 4x400 metrów. Będąc kibicem i niepoprawnym optymistą, spodziewam się miejsc na podium w obu przypadkach, mimo że nasze składy są zdekompletowane. Aniołki Matosińskiego biegną bez największych gwiazd, a honoru złotych medalistek z Yokohamy 2019 broni Małgorzata Hołub-Kowalik. Nie startują Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan i Patrycja Wyciszkiewicz-Zawacka, a wychodząca z kontuzji Anna Kiełbasińska wspaniale prezentuje się jako ekspert telewizji. Na wysokości zadania stanęły wczoraj, prócz Gosi Hołub, Kornelia Lesiewicz, Kinga Gacka i Natalia Kaczmarek. Wielkie brawa należą się również naszym sprinterkom, które świetnym wczorajszym biegiem wywalczyły przepustki olimpijskie do Tokio. Mimo, że w składzie zabrakło numeru 1, jeśli chodzi o polskie sprinty, czyli Ewy Swobody. Ciekawe, swoją drogą, czy mając już bilet na igrzyska, wystartuje w stolicy Japonii. Układ się zmienił całkowicie i trudno wierzyć, że Polki nawiążą do pamiętnych tokijskich igrzysk 1964 roku, kiedy to polska sztafeta w składzie Ciepły, Górecka, Kirschenstein i Kłobukowa zdobyły złote medale, ale pomarzyć zawsze można. W drugiej godzinie trzeciej strony medalu porozmawiam sobie tutaj na antenie Trójki z Markiem Plawgą, naszym wybitnym płotkarzem, 400-metrowcem, którego tak naprawdę pługiem nie można oderwać od lekkiej atletyki, mimo że zakończył już karierę, cały czas gdzieś tutaj wokół niej krąży, cały czas jest obecny. Tymczasem żegnam się bardzo i dziękuję, do usłyszenia w drugiej godzinie. Dziękujemy bardzo serdecznie, Dariusz Urbanowicz, i oczywiście poza rozmową z Markiem Plawgą w drugiej godzinie trzeciej strony medalu będziemy za oceanem na najważniejszej gonitwie konnej w Stanach Zjednoczonych i tradycyjnie przyjrzymy się temu, co działo się na finiszu najsilniejszych lig europejskich. Autopromocja. Nie trzeba go przedstawiać, ale zrobimy to i tak. Przed Państwem Lech Janerka. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. W 2002 roku wydał doskonale przyjętą płytę Fiu Fiu i przyjechał do Trójki zagrać koncert marzeń. W pierwszej części stare przeboje Klausa Mitwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, fajna ta nasza majówka, nie? Majówka jak majówka, Barbara. Ważne, że dostęp do sieci jest. Jak to? No bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. O, no to klikaj, Marian, klikaj. Mediaexpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy.